آمين يا معين بحرمة السيد المرسلين. عزيز مؤمنلر محترم Müslümanlar mübarek Kurban Bayramı'nın insanlar üzerindeki, cemiyet üzerindeki fevkalade tesirleri devam ediyor. Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu yeryüzünde insanların huzurunu, insanların emniyetini, insanların birbiriyle olan alakasını tanzim etmek, tertip etmek için İslam'ı, İslam dinini göndermiş bulunuyor. İslamsız bir insan düşünemezsiniz. İslamsız insan olamaz. Görüyorsunuz ki sadece İslam dininin bayramları, bayram, nihayet senede iki bayramı var. Dini Celili İslam'ın bayramı, Müslümanların bayramı. Birisi Ramazan-ı Şerif'in sonunda, birisi de Zilhicce ayında Kurban Bayramı. Bu iki bayramda gördüğünüz gibi sadece bayramın, bayram günlerinin icabı yerine getirildiği zaman cemiyette fevkalade bir değişme oluyor. Fevkalade bir değişme. Yani olağanüstü bir değişme. Her şey derin bir nefes alıyor. İnsanlar daha çok birbirine yaklaşıyor bayramlarda. İnsanlar daha çok merhamete, yardıma, yardımlaşmaya yöneliyor. İnsanlar birbirini daha çok sevmek zorunda kalıyor. Dargınlar, küskünler daha çok barışmaya. Dargınlar, küskünler daha çok barışmaya, anlaşmaya yaklaşıyor. Sadece bayram. Dini İslam'ın sadece senede iki defa bayram günleri onun icabına göre hareket edildiği zaman görüyorsunuz ki cemiyette fevkalade bir değişme peydahlanıyor. Bir değişme, inkılap meydana geliyor. Her şey birdenbire Allah'ın istediği gibi olmaya, insanlar birbirine daha çok yaklaşmaya, insanlar birbirini daha çok anlamaya başlıyor. Demek ki dinin gayesi insanları birbirine yaklaştırmak, ısındırmak, birbiriyle kardeş haline getirmek. Kardeş haline getirmek. Dini İslam'ın ana gayesi, temel gayesi bu. İşte bir bayram günü bunu ispat ediyor. Bir bayram günü bunu ispat ediyor. Kesilen kurbanlarla, yapılan yardımlarla, ziyaretlerle, geliş gidiş ile muazzam bir farklılık meydana geliyor. İnsanlar bir huzura, rahata, istirahata kavuşmuş oluyor. Maddeden, eşyadan çok insanlar gönülleriyle bir araya gelmiş oluyor. Vicdanlarıyla bir araya gelmiş oluyor. Sadece bayram. Bunu yalnız din temin eder. Yalnız din. Hristiyanların bayramlarına dikkat etmişseniz, mesela Noel bayramı var. Yılbaşında gelecek. Hristiyanların yılbaşı bayramı, Noel bayramı. Noel bayramında göreceksiniz, çoğumuz da biliyoruz, Hristiyan dünya alabildiğine hayvani bir iştahla eğlenmeye devam edecek. Onlar yılbaşı bayramında hindi alacaklar, hindi. Hindiyi kesecekler, o hindinin etini şarapla beraber yiyecekler. Ve sabahlara kadar günlerce sarhoş olacaklar. Eğlenecekler, faşık yapacaklar. Kadınlı erkekli zina meclisleri tertip edecekler. Hayvanlardan 100.000 derece daha aşağılık bir bayram yapacaklar. İslam öyle değil. kurban keseceksin Allah adına. Fakirlere, yoksullara, eşine, dostuna, akrabana dağıtacaksın. Kendi nefsinden çok başkalarının nefsini tercih edeceksin. İnsani hayat. Hristiyanların hayatı hayvani hayat, İslam'ın getirdiği hayat insani hayattır. Meydanda yani. Meydanda. O bakımdan bunu ancak İslam temin eder. Şehvetlerine, iştahlarına, arzularına tabi olanların bayramlardan hiçbir elde edeceği sevap ve mükafat yoktur. Dikkatinizi çekmişse televizyonda röportaj yaptılar. Bayramın hani birinci, ikinci günleri çok güzel geçti. Güneşli, sıcak geçti. Ankara'dan şuradan buradan bir sürü şehvet düşkünü, eğlence düşkünü sapıklar Antalya'ya, Akdeniz sahillerine bayram yapmaya gitmişler. Görenler tabii olmuştur. Orada televizyon muhabiri soruyor. Denize girenler var, işte Akdeniz sıcak ya. Denize girenler var, yıkananlar var. Bir grup, bir aile bir kenara çekilmiş, fevkalade güneş, hava çok güzel. Önüne de bir bezi sermiş. Bezin üzerinde ekmek, yemek ve şaraplar, rakılar koymuş afluyorum. İçiyor, denizden yeni çıkmış. Radyo, televizyon şeyi soruyor. Siz nereden geldiniz? Falan yerden geldim. Kurban kestiniz mi? Diyor ki kurbanlar 2500 lira, 3000 lira. 3000 lirayı, 2500 lirayı kurbana vereceğime geldim burada eğleniyorum, şarap içiyorum diyor. Bu adam açıktan açığa, devlet radyosu da bunu reklam ediyor. Bunu Müslüman millete gösteriyor yani. Gösterilecek bir şey mi bu? Bayram günü açıktan açığa diyor, gidip de 2500 lira kurbana para vereceğime alırım etimi, şarabımı şurada içerim, bayrak yaparım. Hayata biz eğlenmeye geldik, yaşamaya geldik beyim diyor. Şimdi şu düşüncede bir insanın İslam'la, Allah'la ne ilgisi olabilir? Şu düşünceyle hayata gelen bir adamın hayvandan ne farkı var? Hayata ben eğlenmeye geldim diyor. Yemeğe içmeye geldim diyor. Ve bayramı da yemek içmek telakki ediyor. Bayramı veya bayram günlerini yemek içmekle tefsir etmeye çalışıyor. Bir gün sonra Cenab-ı Hak ne yaptı? Antalya ve o sahillere öyle bir dolu yağdı ki 650 gram ağırlığında dolu, bütün portakalları, çiçekleri, seraları, o üzeri camlı sebze bahçelerini alt üst etti, harabeye çevirdi Cenab-ı Hak. Harabeye çevirdi yani. Sen Allah'ın razı olduğu kurban bayramını veya kurban etlerini içkiyle, alkolle, şarapla, bilmem neyle birbirine katar da Allah'a isyana vesile edersen bayramın arkasından felaket zuhur eder. Felaket zuhur eder. Cenab-ı Hakk'ın gazabını çeker. Onun için bayramlar insanların birbirini daha çok sevmesi, birbirini daha çok anlaması, birbirine gidip gelmesi, dargınların barışması, yorgunların dinlenmesi için bir vesile-i rahmaniyedir. Rahmani, Allah'tan gelen bir vesile. İnsanların uydurduğu bir şey değil. İnsanlar uydurduğu zaman mutlaka bir zarar, işin içine şehvet giriyor, şöhret giriyor, gaflet giriyor, dalalet, sapıklık giriyor ve o kıvamını bulamıyor. Bakınız mesela Hindistan'da senede 3 gün bayram yaparlar Hindistan'da. Bu Hindu denilen Hindistan'da yaşayan insanlar senede 3 gün bayram yaparlar. Ne, nasıl yaparlar? Bütün kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar anadan doğma soyunurlar. Ganj isminde güzel bir nehir var Hindistan'da akıyor. Ganj. Ganj nehrinin içine girerler. 3 gün, 3 gece o suyun içinden çıkmazlar. yerler, içerler, pislerler, ne varsa suyun içine bırakırlar. Ve üç günden sonra bayram biter çıkarlar. İtikatlarına göre üç gün içinde o Ganj nehrinde temizlenmiş olurlar. Tertemiz olurlar. Ve itikatlarına göre Ganj nehri cennete aktığı için o nehirde bayram yapanların hepsi cennete gider onların itikadına göre. Ve dünyaya ondan sonra bu pisliklerden dolayı, bu rezaletten dolayı dünyanın her tarafına kolera ismindeki pislik ve hastalık oradan yayılır. İnsanların uydurduğu bayramlardan hiçbir hayır gelmez. Kurban bayramı, Ramazan bayramı Allah'ın koyduğu bayramdır ki saadet vesilesidir. Bunu anlamak lazım. Böyle olduğu halde görüyorsunuz ki Allah'ın koyduğu ilahi, beşeri bayram değil bu, ilahi bayram olduğu halde yine şarapla, içkiyle, fuhuşla, kumarla Allah'ın koyduğu bayramı zehir ediyor hainler. Zehir ediyor. Yine kendi şehvetini, kendi dalaletini ortaya koyuyor. Onun için insanlık huzur bulamaz kendi aklıyla devam ederse. Allah'ın koyduğu hükümlere, Allah'ın koyduğu ölçülere riayet etmek, ancak bu riayetlerle, bu ölçülere ayak uydurmakla saadet bulacağını anlatmak lazım. İkna etmek lazım insanlar. İşte aziz kardeşlerim, kesilen kurbanların da mukaddes manası bu. O kurbanlar biliyorsunuz ki cemiyetin fertlerini birbirine yaklaştırıyor. Yaklaştırıyor. Kaynaştırıyor. Barıştırıyor, birleştiriyor. Hiç kapısını çalmadığınız adamın kapısını çalıyorsunuz. O size geliyor, siz ona gidiyorsunuz. Uzak yakın kalmıyor, mesafeler kısalıyor. İnsan insana bağlanıyor. İnsan insana bağlanıyor. Dükkanlar kapalı, etraf kapalı. Ama evler açık, gönüller açık ve vicdanlar açık, ruhlar açık, kalpler açık oluyor. Demek ki İslamiyet gönüllere hitap ediyor. İslamiyet'te yoksul ile fakir arasında bir irtibat kuruluyor. Bir alaka kuruluyor. Bir köprü kuruluyor. En ufak şekliyle bir bayramın icabına riayet edildiği zaman görüyorsunuz bunun neticesini. O halde söyleyebiliriz ki yeryüzünün bütün huzursuzluğu, yeryüzünün bütün sapıklığı, yeryüzündeki bütün anarşilerin ve isyanların kaynağı hak dinden, Allah'ın gönderdiği din-i celil-i İslam'dan uzak yaşamaktan hasıl oluyor. Allah'ın gönderdiği hak din, hakiki din, dinlerin en mükemmeli ve en sonuncusu olan İslam'dan uzaklaştıkça beşeriyet sapıklığa, dalalete saplanıyor. Gittikçe sapıklık yayılıyor. Bugün Amerika'da maddi bakımdan servet o kadar çoğalmış ve artmış bulunuyor ki, fakat Amerikan milleti huzursuz bir millet haline devam ediyor. Amerikan gençliği %99'u esrar kullanıyor, eroin kullanıyor ve uyuşturucu maddeler kullanıyor. O bolluğun, varlığın, eşya ve maddenin çokluğunun sıkıntısını çekiyor, ruhu tatmin olmuyor, içine huzur gelmiyor, rahat bulamıyor. Ne yaparsa şehveti için, ne yaparsa şöhreti için, ne yaparsa servet temin için yaptığından ve insanlarla olan alakasını sadece menfaat ile beraber yürüttüğünden huzur bulamıyor. Bir makalede okudum. Amerika'da çok zengin milyarder, hani eskiden milyoner dedik, milyoner adam. Şimdi o kadar milyoner var ki, o kadar milyoner var ki, ehemmiyeti kalmadı milyonerin. Şimdi milyarder, milyarların sahibi demek. Milyarların sahibi. Amerika'da böyle milyarların sahibi olan bir zengin, bir hastalığa yakalanıyor. Hastalık, geceleri uyuyamıyor. Bir türlü uyuyamıyor. Ne türlü yatakta yatarsa yatsın, ne türlü havalı, safalı yerde yatarsa yatsın, gözü kapanıp da uyuyamıyor, böyle pencere gibi gözü apaçık kalıyor. Uyuyamıyor efendim hasta. Uykusuzluk hastalığı, sıkıntı, bunalım ve çeşit çeşit alet-i ruhiye uyuyamıyor. Ne kadar doktor varsa hepsine ayrı ayrı tedavi oluyor, muayene oluyor, imkan yok. Nihayet bir psikopatolojik kliniğe, yani ruhun üzerinde çalışan ve ruhi rahatsızlıkları, ruhi marazları inceleyen bir hastaneye gidiyor. Hastaneye gidiyor. Ruh üzerinde çalışan bir hastane. Gidiyor. Profesöre muayene oluyor. Durumunu anlatıyor, halini anlatıyor, ıstırabını anlatıyor. Profesör dinliyor bunları. En sonunda ona bir reçete yazıyor. Reçete. O reçeteyi aynen neşretmiş gazete. Reçete şöyle. 1, 2, 3 diye sıralanmış. Birincisinde profesör demiş ki o milyardere, milyarların sahibine 10 milyon lira para falan çocuk esirgeme kurumuna vereceksin. 15 milyon lira Darul Aceze'ye vereceksin. 5 milyon lira yetim çocuklara, 3 milyon lira öksüz çocuklara, bilmem kime 10 maddelik böyle paralarını şuraya vereceksin, şuraya, şuraya, şuraya diye reçeteyi yazmış ve bu reçetede yazılan şeyleri tatbik edersen kurtulacaksın, hafifleyeceksin demiş. Adam da resmi bir reçete olarak bunu alıyor ve o 1 ve 2, 3 maddelerde yazıldığı gibi bu paraları götürüp kendisinden kopararak, kendisinden çıkararak o belirtilen yerlere teslim ediyor. O parayı kasasından çıkarıyor, kesesinden çıkarıyor, cüzdanından çıkarıyor ve içinde bir hafiflik, bir rahatlık başlıyor. İçinde bir huzur duymaya başlıyor. Ben de cemiyetin mensubuyum. Benden de bir şeyler oluyor. Ben de insanlara faydalıyım. Ben de insanlardan bir parçayım. İnsanlar beni seviyor. Ben insanlara yaklaşıyorum. Şuuru ve idraki içinde birdenbire hafiflemeye başlıyor ve mışıl mışıl uyku uyumaya başlıyor. Bir şeyler verince, paralar biriktikçe, servet biriktikçe, milyonlar, milyarlar biriktikçe insanı huzursuz, rahatsız, uykusuz, perişan bırakıyor. Verdikçe, dağıttıkça açılmaya başlıyorsun, genişlemeye başlıyorsun, rahatlamaya başlıyorsun ve huzur duymaya başlıyorsun diyor. İnsanlık bilerek veya bilmeyerek İslam'ın hükümlerine geliyor. İslam'ın hükümlerine geliyor. Allah-u Teala Resul-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı tanlim ederek, öğreterek onun da mübarek hadisleriyle bütün beşeriyete ışık tutuyor tabi. Resulullah ne buyuruyor? Es-sadakatu ve sılatur rahmi tezidul umre. Sadaka vermek, sadaka, yardım etmek böyle. Ve bir de akrabaları ziyaret etmek insanın ömrünü uzatır. İnsanın ömrünü uzatır diyor. Ne demek bu? Sıla-i rahim demek malum, akrabayı ziyaret etmek. Akraba. Sen buradasın, akraban Kayseri'de, Anadolu'da. Yahut onlar orada, sen buradasın. Akraba ziyareti. O kadar ehemmiyetli ki Resul-i Zişan ferman ediyor. La yedhulul cennete katurur rahmi. Akraba ziyaretini kesmiş bulunan, akrabalarını ziyaret etmeyen bir Müslüman sakın ummasın, beklemesin, cennete giremeyecek bir Resulullah. Giremeyecek. Akraba ziyaretini keser. Katurur rahim. Yani sıla-i rahmi kesmiş adam. Senelerdir gitmiyor memlekete. Anasını, babasını, kardeşini, dayısını, halasını, teyzesini, akrabasını ziyarete gitmiyor herif. Ticaretine bağlanmış, keyfine bağlanmış, zevkine bağlanmış, efendim eğlencesine, evine, parkına düşkün olmuş, akrabayı ihmal etmiş, gitmiyor, ziyaret yapmıyor. Ziyaret etmediği gibi mektup yollamıyor, kartpostal yollamıyor, davet etmiyor, gelin, gidin, ben geleyim, siz gelesiniz demiyor. Böyle bir Müslüman cennet ummasın, la yedhulul cennete, cennete giremeyecektir Resulullah. Giremeyecektir diyor. Sadaka da öyle. Bundan dolayı وَالصَّدَقَةُ وَسِرَةُ الرَّحْمِ تَزِيدُ الْعُمْرُ yani sadaka ve akrabayı ziyaret etmek insanların ömrünü uzatır mı Resulullah? Ömür uzanır mı? Bu şu demektir. Böyle ziyaretlerde bulunursan, sadaka verirsen, Allah'ın sana takdir etmiş olduğu 40 sene, 50 sene, 60 sene bir ömrün var, bir hayatın var. Bu hayatın huzur ile geçer. Huzur ile, emniyetle, asayişle geçer. Bir huzurla geçirdiğin günler var, bir de acıyla, ıstırapla geçirdiğin günler var. Ömrün artar demesi Resulullah'ın, yani ömrün huzurla geçer, emniyetle geçer, böyle neşeyle geçer, gönül hoşluğuyla geçer. Huzurla geçen bir ömür, sanki uzamış gibi insana saadet verir. Manası bu. İşte Resul-i Zişan'ın verdiği şu habere, Amerika'daki bir profesörün milyardere, milyarların sahibine tatbik ettiği reçete aynen ispat etmiş oluyor. Verince insan hafifliyor, genişliyor, yükseliyor, ulvileşiyor, yükseliyor. Yani tabanda, aşağıda kalmaktan kurtuluyor. Verir vermez şöyle yükselmiş, ulvileşmiş, yücelmiş oluyor insan. Dolayısıyla ruhu da ferahlık buluyor, huzur buluyor ve Mevla'nın bahşetmiş olduğu hakikate nailiyet tespit ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu açıkça haber veriyor. Ela bi zikrillahi tetmainnül kulub. Ey insanlar, aklınızı başınıza alıp düşünün ve mutlaka bilin ki kalpler, gönüller, vicdanlar ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulabilir. Allah'ı zikretmekle huzur bulabilir. Allah'ın emrettiğini yapmakla huzur bulabilir. Siz istediğiniz kadar bayramlar, eğlenceler, şehvetler, şöhretler icat edin, huzur bulamazsınız. Sosyete toplantılarında, yılbaşı toplantılarında, kumar partilerinde, oyun ve eğlence topluluklarında hiç kimsenin huzur bulduğu görülmüş değildir. Huzur bulduğu görülmüş değildir. Ancak bi zikrillahi, Allah'ın koyduğu ölçüler, Allah'ın emrettiği ölçüler içerisinde gönül huzuru bulabilir. İlahi ölçüler ile, Allah'ın koyduğu kanunlarla insan huzur bulacaktır. İşte bayramlar bu huzuru getiriyor, görüyorsunuz. İster istemez bu huzuru getiriyor. Fakat ne tuhaftır ki, ne korkunç bir akıbettir ki, görüyorsunuz bayramlar geldiği zaman, bayramlar geldiği zaman emniyet kuvvetleri artırılıyor. Polisler artıyor, jandarmalar artıyor. Niçin? Bayram geldiği zaman polislerin sayısı azalması lazım. Polisin ne işi var yani? Bayram olduğu zaman insanlar birbirini daha çok sevecek, birbirine daha çok gidip gelecek, birbiriyle daha çok kaynaşacak, merhamet sahibi olacak, şefkat sahibi olacak, muhabbet sahibi olacak. Niye? Polislerin sayısı niçin artıyor? Çünkü bizde öyle bir nesil yetişti ki, öyle bir nesil, öyle bir gençlik, öyle bir nesil peydahlandı ki, Allah'a inanmaz, Muhammed Mustafa'ya inanmaz, Kur'an'a inanmaz, ahirete inanmaz, kitaba, İslam'a inanmaz, fakat İslam'ın getirdiği bayrama inanır ve bayram günlerine sabahlara kadar şarap içer, kumar oynar, Müslümanların bayramını cehenneme çevirir hain. Bunların yüzünden polis artıyor. Bunların yüzünden güvenlik tedbirleri çoğalıyor. Yoksa Müslüman'ın bayram gününde polise ne ihtiyacı var? Bayram gününde Müslüman daha huzurlu, bayram gününde daha şuurlu, bayram gününde daha anlayışlı, bayram gününde daha merhametli olur. Cinayetle ne alakası var Müslüman'ın? Zina ile ne alakası var? Kumarla ne alakası var? Ama Müslümanların bayramını vesile yaparak, vasıta yaparak içkiye, kumara, zinaya, fuhşa, eğlenceye düşenlerin belasını çekiyor Müslümanlar memleketten. Belasını çekiyor. Bunlar tersine yetişmiş nesil. İşi tersine alan nesil bunlar. Allah'ın cemiyetin huzuru için koyduğu bayramları, hükümleri, hikmetleri tepeleyen insanlar bunlar. Tersine çeviren insanlar bunlar. O bakımdan aziz kardeşlerim, cemiyetin bünyesinde fakir ile zenginin arasını hiçbir beşeri nizam bulamıyor görüyorsun. Fakir ile zenginin arasını bulmak mümkün değil. Bulamıyorsun. Ancak İslami hükümler, İslami esaslar, Allah'ın koyduğu hükümler bunu temin edebiliyor. Bakınız mesela Kurban Bayramı'nda 4 gün, Ramazan Bayramı'nda da 1 gün oruç tutamazsınız. Kurban Bayramı'nın 1., 2., 3., 4. günü bu 4 günün herhangi birisinde oruç tutarsan ne olursun? Oruç tutmak hani Allah'a ibadettir oruç tutmak. İbadet, mühim bir ibadet. Fakat Kurban Bayramı'nın bu 4 gününde oruç tutarsan Cenab-ı Hak buyuruyor ki seni cehenneme atar yakarım diyor. Oruç tutmayacaksın. Niye? Oruç tutmak günah mı? Yok. Ama kurban günlerinde oruç tutmak haram. Oruç tutmayacaksın. Niçin? Çünkü ziyarete gideceksin. Ziyarete gittiğin yerde sana tatlı verecekler, et verecekler, yemek ikram edecekler. Ben oruçluyum deyip de ağzını kapatırsan o Müslümanın ikramını reddetmiş olursun. Kaynaşamazsın. Birbirinize karışamazsınız. Sevişme, kaynaşma, hediyeleşme batıl olur, kapanır, bağlanır. Allah'ın muradı yerine gelmez. Bayramdan gaye kaynaşmaktır yani. Birbiriyle sarmaş dolaş olmak. Oruçlu olamazsın. O günlerde oruç tutarsan cehenneme gidersin. Allah'ın rahmetini değil, azabını çekersin. Çünkü cemiyette kaynaşmalar, bağdaşmalar, anlaşmalar meydana gelecek ve bayramın manası buradan hülul edecek. Buradan kurban keseceksin, sen ona götüreceksin, o sana getirecek. Arayacaksınız, bulacaksınız, bir hareket meydana gelecek. Oruç tutarsan hareket durur. Hareket ölür yani. Dolayısıyla iktisadi bir faaliyet, bir canlılık da başlıyor. Görüyorsunuz ki bayram günlerinde dükkanlar kapalı. Daha evvel alacağını alıyor, vereceğini veriyor. Ticaret hızlanıyor. Ticaret gayet kaynaşıyor birbiriyle, çoğalıyor. Bayram günlerinde tüccarlar, esnaflar kapalı. Fakat iktisadi hayat durmuş değil. Bu sefer de hayvancılık ilerliyor. Hayvancılık. Kurban kesiyorsunuz, o kesiyor, öbürü kesiyor, herkes. Böylece ticaret maddeleri duruyor, fakat hayvancılık ilerliyor. Milyonlarca hayvan kesiliyor, hayvan sahipleri hayvanını satıyor, yeniden hayvan alıp beslemek imkanına kavuşuyor. Bir canlılık, bir iktisadi hareket ve bilhassa canlı hayvan yetiştirmek, hayvancılık sanayine, hayvancılık endüstrisine bir canlılık gelmiş oluyor. Dini hayat aynı zamanda iktisadi hayatı da beraber getiriyor. İktisadi hayatı da beraber getiriyor. Demek ki dindar bir hayat, dinin icaplarına, dinin emirlerine, dinin hükümlerine saygı gösteren, tam dindar bir hayat yaşayan millet, canlılık içindedir, fakir olmaz, sefil olmaz. Sefil olmaz. Kurban keseceksiniz, kurban kesmek için hayvan olacak, hayvan olmak için hayvancılık olacak, yetiştireceksiniz, besleyeceksiniz, besicilik artacak, hayvancılık artacak. Dolayısıyla bir bayram sadece bir anlaşmak, bayramlaşmak diye bir şey kalmıyor, bununla kalmıyor, geniş çapta memlekete bir hayvancılığı, iktisadi hayatı, bir canlılık, bir hareket getiriyor. dini mübini İslam, İslam'ın anlattığı şekilde olmuyor. Mesela televizyona bakıyorsunuz, bayram şeyinde televizyona bakıyorsunuz, bu mevzuları, bu konuları işleyecek yerde durmadan şehvete hitap eden şarkıcılar, eğlenceye hitap eden oyuncular, ne kadar şarkıcı, türkücü, çalgıcı, şehvet, rezalet içinde erbabını, etrafını toplayıp vur patlasın, çal oynasın, mübarek bayramları eğlencenin, böyle zevkin, keyfin, şehvetin kurbanı haline getiriyorlar. Bu yanlış bir anlamadır. İnsani duygular anlatılacak, yoksullara yardımlar anlatılacak, fakirlerin arasını bulmak anlatılacak, dargınlar, kırgınlar nasıl barıştırılır, komiteler kurulacak, cemiyetler kurulacak, gidiş geliş başlayacak, ziyaretler anlatılacak. Bütün bunlar ihmal ediliyor, durmadan çalgı, eğlence, şehvet, dans, şarkı, türkü. Yani bayramların manası çocuklarımıza televizyonlarla yanlış aktarılıyor. Eğlence günleri zannediliyor. Hayır, insanların birbirini daha çok sevmesi, birbirini daha çok anlaması, birbirini daha çok yardımlarla desteklemesinin günleri olarak anlatılması lazım. Kırgınlar, dargınlar barıştıracak. Eğlencede, şehvette dargınlar barışmaz. Daha çok dargın olur. Daha çok şehveti kabarır. Daha çok arzuları körüklenir. Daha çok birbirine düşman hale gelir. Onun için Resul-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iki Müslüman dünya sebebiyle, eşya sebebiyle, madde, menfaat sebebiyle birbirine darılmışlar ve kırılmışlarsa, küsmüşlerse, küskünlük içindeylerse, bu iki müminden birisi mutlaka bu küskünlüğü ortadan kaldırmakla mükellef. Bu ikisi birbirine yaklaşamıyorsa, üçüncü bir Müslüman bunların arasına girip barıştırması lazım. Farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayedir barıştırmak. Böyle olmaz da, bu iki Müslüman birbirine küskün, dargın olan, bu iki Müslüman birbirine küskünken, dargınken ölürlerse, her ikisi de cehenneme gider diyor Resulullah. Küskün olarak, dargın olarak ölenlerin her ikisi de cehenneme giderler. Bayram günleri, bunları izale etmenin, bunları önlemenin, insanların arasındaki soğuklukları, dargınlıkları, kırgınlıkları, dalaletleri, sapıklıkları ortadan kaldırmanın günleridir. İnsanları ıslah etmenin günleridir. İnsanların arasındaki uçurumu kapatmanın günleridir. Tam tersine biz de durmadan eğlenmek, içmek, zevk sefa günleri olarak telakki ediliyor. Fakirin şehveti, arzusu daha çok kabartılıyor. Zengin daha çok eğleniyor, keyif ediyor. Fakir daha çok canı sıkılıyor. Uçurum genişliyor yani. Uçurumun kapatılması lazım bayramlarda. Gaye ilahiye bu zaten. Ezan okundu mu? Evet, aziz kardeşlerim, bütün bunlarla dini İslam'ın cemiyetin kurtuluşunu, cemiyetin huzurunu, cemiyetin asayiş ve emniyetini temin hususunda ortaya koyduğu hükümlerin ne kadar canlı ve ne kadar hikmetli olduğunu gösteren küçük bir örnek oluyor bayram günleri. Küçük bir örnek. Bayram günü 4 gün saygı gösteriyorsunuz bayrama. Onun icabını yerine getiriyorsunuz. Bir canlılık, bir genişlik, bir ferahlık, bir huzur meydana geliyor. İnsan inandığının, yaşadığının farkına varıyor. İnandığının ve yaşadığının farkına varıyor bayramlarda. Demek ki bütünüyle İslam yaşansa, bütünüyle, tamamıyla İslami hükümler tamamen yaşansa, yeryüzünde cennetin bütün huzuru tecelli edecek demek. Bu onu gösterir. Bir bayramda insan bu kadar huzur duyarsa, bayramı tesis eden İslam'ı yaşadığı zaman huzur duymaz mı? Elbet duyacaktır. Elbet duyacaktır. ve buna kimse mani olamayacaktı. Müslümanlar kendileri kendi inandıklarını yaşadıkları zaman buna kimse mani olamaz. Kimse karşı koyamaz. İşte aziz müminler, Hazreti Allah Celle Celaluhu yeryüzündeki bütün marazların, bütün felaketlerin, musibetlerin şifasını اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ eczasıyla tedavi ettiriyor. Allah katında huzuru, emniyeti, kardeşliği, beraberliği, birliği temin edecek olan tek nizam, tek ölçü, tek din İslam dinidir diyor. Bunun dışında başka bir yol, başka bir emniyet, başka bir huzur imkanı bulamayacaklarını haber vermiş oluyor. Bunu biz yaşıyoruz. Yaşadığımız gibi de gözlerimizle görüyoruz ve bunun bütün ispatını yapmış oluyoruz. İspatını yapmış oluyoruz. Yoksa bir tarafta insanlar arasında kin, nefret, insanların birbirinden nefret etmesi, güvenememesi, birbirine inanmaması, o cemiyetin helakine hazırlar, felaketine hazırlar, rezaletine hazırlar. Kimse kimseye güvenemiyor. Kimse kimseye kapısını açamıyorsa, kimse kimsenin elinden tutamıyorsa, fakir kim, zengin kim belli değilse, herkes birbirinden korkuyorsa, herkes birbirine menfaat gözüyle bakıyorsa, o cemiyet kalkınamaz, yükselemez, büyüyemez, durmadan küçülür. Birbirinin aleyhine çalışan, birbirinin kuyusunu kazan, birbirine nefretle bakan bir topluluk kardeş olamaz, Müslüman olamaz, mükemmel olamaz ve başka milletlere karşı birlik içinde beraberce karşı koyamazlar. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam bunu şöyle haber veriyor. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤْمِنُوا لَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا Ey müminler! Allah ve Resulüne iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Cennete girmenin ölçüsü iman etmektir. İman. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Evet, birbirinizi sevmedikçe, birbirinize güvenmedikçe, birbirinize inanmadıkça, birbirinize itimat etmedikçe inanmış olamazsınız diyor Resulullah. İnanmış olamazsınız. İnanmış olmanın alameti insanların birbirine güvenmesi ve inanmasıdır. İtimat edeceksin. Emanet edeceksin. Teslim edeceksin. O sana güvenecek, sen ona güveneceksin. Bu duygu, bu düşünce yıkıldıysa o cemiyette iman zayıflamış demek. İman zayıflarsa o memleketin insanında haysiyet, şahsiyet kalmamış demek. İtimat. Ve itimat olmayan yerde iktisadi hayat da olmaz. Birbirine inanmayan insanlar bir araya gelip şirket kuramazlar. Şirket var ya şimdi, büyük iş yapan şirketler, 1000 kişi, 10.000 kişi, 100.000 kişi bir araya gelip şirket kuruyorlar. Birbirine inanmayan insanlar bir araya gelip şirket kurabilir mi? Birbirine güvenmeyen iki ortak ortaklık kurabilir mi? Birbirine dayanmayan, birbirine itimat, itikad etmeyen insanlar iktisadi hayatın en mühim teşkilatı olan şirket bile kuramazlar. Demek ki kalkınmanın, şirket kurmanın, ortaklık kurmanın, yükselmenin, sanayileşmenin, her çeşit kalkınmanın temelinde insanların birbirini sevmesi var. İnsanların birbirini sevmesi de imanla, İslam'la olur. İslam'ı ve imanı kaldırdınız mı kimse kimseyi sevmez. Herkes birbirinden nefret eder bir hale gelir. İktisadi hayatla felce uğrar, içtimai hayatla felce uğrar. İşte la tu'minuna hatta tahabbu, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız diyor Resulullah. İman etmiş sayılmazsınız. İman etmiş olmanızın alameti birbirinizi sevmenizdir. Fakat şimdi cemiyette, toplumun içinde öyle bir musibet meydahlanmış bulunuyor ki iki kişi bir araya geldiği zaman o onun gıybetini yapıyor, o onun gıybetini yapıyor. O onun kötülüğünü söylüyor, o onun günahını söylüyor. Birbirinin aleyhinde, birbirinin hilafında, birbirinin zıddına hareket ediyor. Kimse kimsenin elinden tutmuyor, kimse kimsenin ziyaretine gitmiyor, kimse kimsenin derdiyle dertlenmiyor, davasıyla davalanmıyor. Böyle bir cemiyet, inanmış cemiyet olamaz. İnanmamış bir cemiyetin de cennete gitmesi, kurtuluşa nail olması mümkün görünmüyor bu haliyle. Mümkün görünmüyor. İşte cemiyette evvel emirde en büyük inkılap, gönüllerde ve ruhlarda yapılan inkılap olmuştur. Bayramların manası da budur. Bayramlar gönüllerden başlayan bir inkılap hareketi. Gönüllerde insan sevgisi, akraba sevgisi, yakınlarla kaynaşma ve görüşmeyle birbirine bağlanmanın bir bakıma tatbikatı yaptırılıyor. Ondan sonra cemiyetin her tarafına nüfuz etmeye başlıyorsunuz ve Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerin de tamamı tatbik edildiği zaman cemiyette aranan nizam, intizam, asayiş ve ahenk kendi kendine ortaya çıkmış bulunuyor. Aziz kardeşlerim, bu mevzuun devamını inşallah gelecek cumaya arz edeyim. Cemiyette huzurun tesisini hangi hükümlerle temin edebileceğiz? Bugün sadece bayram manası içinde, bayram günlerinin ortaya koyduğu hikmetlerle kısaca izah etmiş olduk. Esas hükümler ve bunun çareleri, bunun çerçeve halindeki hükümleri gelecek dersimize izah edelim ve böylece cemiyetin huzurunun esaslarını ortaya koymaya devam edelim. Bu arada aziz kardeşlerim, bayram günlerinde bilhassa hayra ve hasenata daha büyük ehemmiyet vermenin lüzumunu da söylemeyi fazlalık addediyorum. Bayram günlerinde, çünkü sair günlerden daha farklı bir manzara var. Başka günlerde yapılan hayırlara mukabil, bayram günlerinde yapılan hayırlara daha büyük sevap var. Allah yoluna hayrul hasenat dediğimiz, yani Allah'ın hoşuna giden, Rabbül Alemin'in razı olduğu amellere, hayırlara koşmakta öbür günlerden daha büyük sevap, daha büyük fazilet var. O bakımdan yakinen bildiğiniz, tanıdığınız yoksullara, hayır derneklerine, yakinen bildiğiniz Kur'an kurslarına yardım etmeyi, el uzatmayı ihmal etmeyiniz. Ama tanımanız şart. Tanımadığınız bir kimseye ne yapıyorlar, ne ediyorlar, bu kurban derileri ne yapıyor acaba, nasıl harcıyor, nasıl kullanıyor, yakinen bilmiyorsan, tanımıyorsan sakın vermeyesin. Yakinen tanımadığın bir kursa, yakinen tanımadığın bir derneğe kurban derisini verirsen, para mara yardım edersen, bilesin ki verdiğin deri ve parayı tamamen israf etmiş olursun. İsraf, hiçbir sevap alamazsın. Yerine vereceksin. Yani o bir emanettir. Emanet yerine verilmezse sevap getirmez. Adam bağırıyor kapıda. Falan Kur'an kursu için yardım edin, yardım edin. Kimsin sen? Sormuyorsun, aramıyorsun. Kardeşim sen bu makbuzu bastırmışsın ama kimsin? Nerede, ne yapıyorsun diye sormadan, aramadan Kur'an kursu alel usul bağıranlara arayıp sormadan para verirsen bil ki emaneti ehline vermedin, israf ettin, sevap yerine günah kazandın. Bilerek vereceksin. Tanıyarak, bilerek, araştırarak vereceksin. Kurban derisi de öyle. Ya bilen birisine danışacaksın, tanıyor musunuz bunu, iyi biliyor musunuz diyeceksin, yahut da bilmeden vermeyeceksin. Bilmeden vermeyeceksin. O bakımdan bazen böyle yakinen vesikalı, resmiyetli bir şekilde müracaat edenler oluyor. Yakinen tanıtıyorlar kendilerini, gösteriyorlar. Biz de tanıyoruz, biliyoruz. Böyle bilinen yerlere yardım etmekte elbette sevap ve mükafat var. bilinmeyen, mahiyeti meçhul, bir kağıt bastırmış, makbuz diye çıkmış, böyle kimseleri tanımıyor ve bilmiyorsanız, yardım etmeyin, hiçbir sevabınız olmadığını haber vereyim. Bu bakımdan, bugün de Cuma günü, Malatya'dan bir köye cami yaptıran fakir bir köy, cami yapımına başlamışlar, fakat başa çıkamamışlar. Yakinen tanıyoruz, geldiler, görüştük, her şeylerine vakıf olduk. Bir köyde cami başlamışlar ama bitirememişler. Perişan kalmışlar. Makbuzları var ellerine resmi bir şekilde. Bunlara yardım ederseniz mübarek günlerde ecru mesubatınız fazla olacaktır. Cenab-ı Hak kabul etsin. Bununla alakalı bir başka açıklama daha var. Onu gelecek cumaya bırakayım. Zamanınızı almayalım. Gelecek dersimize inşallah bu mevzuyu ve yine sonunda haber verdiğim bu hayırları, hasenatı yerine, ehline yapmanın da lüzum üzerinde biraz daha açıklama yapıp nihayet göreyim. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, hasetlerden, fesatlardan, felaketlerden, sefaletlerden, rezaletlerden, dalaletlerden ümmeti Muhammed'i halas eyle. Ya Rabbi cümle mümin kardeşlerimizi de bahusus uzaktan yakından gelip şu mübarek mescidin mabedin içinde el açıp amin diyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Bütün ömrümüzde gafletlerden uzak bir hayat içinde lisanımızı kelime-i şehadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrar ile kendine kul, Habibine bizleri ümmet eyle ya Rabbi. Amin.